एक भला आदमी और उसकी भली बीवी। लेखन रूथ क्राउस। चित्र मार्क सिमोन। भाषांतर पूर्वा यागे कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एक भला आदमी और उसकी बीवी बड़ी खुशी से रहते थे, सिवा इसके कि भले आदमी को उसकी चीज़ें मिलती ही नहीं थीं। उसकी भली बीवी घर की कुर्सियों, मेज़ों, उसके कपड़ों तक को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया करती थी, इसलिए क्योंकि वह उसी चीज़ को उसी जगह देख देख कर बेहद थक जाती थी। भला आदमी अपनी कैनरी चिड़िया को चुग्गा देने जाता तो उसे चुग्गा नहीं मिलता था, और अगर ढूंढ ढांड कर मिल भी जाता तो भी कोई फ़ायदा न होता, क्योंकि तब उसे चिड़िया नहीं मिलती। उसकी बीवी हर चीज़ की जगह बदल देती थी। आखिरकार भले आदमी ने एक दिन कहा, यह तो बेवकूफ़ी है, और उसने इस बारे में कुछ करने का फ़ैसला किया। जो बच्चे रूथ क्राउस की अन्य पुस्तकों से परिचित हैं, उन्हें इस किताब में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना 1944 में पहली बार छपी इस किताब को पढ़कर उनके माता पिता को आया होगा। आइए सुनते हैं कहानी। एक समय एक भला आदमी और उसकी भली बीवी एक शहर में रहते थे। वे एक सुंदर मकान में रहते थे। मकान की दीवारें सफ़ेद थीं और पर्दे लाल थे, और उसमें ढेरों छोटे छोटे आले और कई सुविधाजनक ताकें थीं। वह भला आदमी और उसकी भली बीवी खुश थे, सिवा इसके कि भले आदमी को अपनी चीज़ें कभी अपनी जगह पर मिलती ही नहीं थीं। वह अपने जूते ढूंढता पर उसे जूते मिलते ही नहीं। वह अपनी किताब ढूंढता, उसे किताब नहीं मिलती। वह अपनी चिड़िया को चुग्गा देने ऊपर जाता तो उसे चुग्गा नहीं मिलता। चुग्गा मिल भी जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसे चिड़िया नहीं मिलती, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब भला आदमी कहता, क्या बकवास है। वह कमरे में आगे पीछे घूमता, अपना सिर हिलाता और ज़ोर से कहता, यह सच में बकवास है। पर इसमें भले आदमी की कोई गलती नहीं थी। उसे कोई भी चीज़ इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि उसकी भली बीवी सब कुछ जगह से हटा देती थी। वह बैठक की मेज़ को बैठक के बीच से रसोई के कोने में रख देती, और रसोई के बीच रखी मेज़ उठा बाग के सेब के पेड़ के नीचे रख देती थी। वह कहती, मेरे प्यारे, मैं उसी चीज़ को ठीक उसी जगह देखते देखते थक जाती हूँ। चीज़ों की जगह बदलने के बाद वह कुछ पीछे हट अपने काम को तारीफ की नज़रों से देखती थी। वह अपने भले पति के इतवार को पहनने वाले कपड़े भले आदमी की अलमारी से हटा दुछत्ती वाली अलमारी में रख देती। वह अपने सोने के कमरे के बिस्तर के ऊपर लगी घड़ी को उठा बैठक में अलाव के पास बने आले के आखिर में रख देती। वह भले आदमी की अलाव के पास रखी पसंदीदा कुर्सी को उसकी जगह से हटा सोने के कमरे के कोने में रख देती। वह अपने छोटे से घर की हर एक चीज़ को हटाती रहती। वह कहती, हाँ हाँ, मैं उसी चीज़ को उसी जगह देख देख बेहद थक जाती हूँ, और तब संतोष से भर अपने एप्रन की सलवटें दूर करती। तब भले आदमी को फिर से यह सीखना पड़ता कि कौन सी चीज़ अब कहाँ है। पर जब तक भला आदमी यह सीखता कि उसकी मछली पकड़ने की बंसियाँ पैंट्री के पास वाली झाड़ुओं की अलमारी में हैं और चुग्गा सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे आले में है, सब कुछ फिर से बदल जाता। तब वह नाराज़ होता और चीखता, क्या बकवास है। यूँ हैरान परेशान भले आदमी ने एक दिन यह तय किया कि वह इस बारे में कुछ करेगा। उसने खुद से कहा, मैं इस बारे में कुछ करूँगा, और मुस्कुराया, मैं इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दूँगा। और उसने इस बारे में कुछ किया। उसने अपना जूता सिर पर पहना, अपनी पतलून की गैलिस गले के गिर्द पहनी अपनी टाई घुटने पर बांधी। उसने अपनी पतलून कोट की तरह पहनी और अपना कोट पतलून की तरह, और दोनों ही उलट कर पहने। उसने अपने चश्मे कोहनी पर लगाए, अपने मोज़े कानों पर लटकाए। तब वह घिसटता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। वह नाश्ते की मेज़ पर बैठा और अपने नैपकिन को खाने लगा और बिस्कुट से अपना मुंह पोंछने लगा। जब उसकी भली बीवी ने उसे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ की तश्तरियाँ छूटकर गिर पड़ी। उसने चौंक कर मुंह फाड़ा और अपने हाथ ऊपर उठाए। वह चीखी, यह क्या बेवकूफ़ी है। भले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने नैपकिन पर मक्खन लगाता रहा और उसके टुकड़े चबाता रहा और अपने चेहरे को बिस्कुट से पोंछता रहा। उसके गले में लटके गैलिस झुनझुनाते रहे और कान के मोज़े फड़फड़ाते रहे। और जब उसकी भली बीवी फिर से चीखी, सच में यह सरासर बेवकूफ़ी है, यह तो हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। भले आदमी ने धीमे से कहा, मेरी जान, मैं उसी चीज़ को उसी जगह देख सच में थक जाता हूँ। और इस तरह भले आदमी ने अपनी भली बीवी की उस खराब आदत का इलाज किया। और वे दोनों पहले से भी ज़्यादा खुशी से अपने सुंदर घर में रहने लगे, जिसकी दीवारें सफ़ेद थीं और पर्दे लाल, जिसमें कई छोटे छोटे आले और सुविधाजनक ताके थीं। और आजकल जब भले आदमी को कोई किताब पढ़नी होती है तो उसे पता होता है कि वह किस अलमारी में मिलेगी।